mano viltis sustingo šalčiu, vėl daužo širdis, jį ieško kur tu. Bet jau žinau, liksiu viena, krisiu žvaigždę danguje. Nors akimirkai trumpai, aš norėčiau pabėgti nuo savo minčių, bet širdis nežino. Man apgaut savo mintis, kaip nemylėt, kaip išta širdis. Tylia užmirš, ji nenurims, prisiminimais kankins. Nors akimirkai trumpai, aš norėčiau pabėgt nuo savo minčių, bet širdis nežino. Savo minčių, bet širdis nežino kaip nemylėti.